ท่านผู้ฟังเคยได้ยินเรื่องการเลี้ยงผีบ้างไหมครับเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังเรื่องแปลกๆนี่เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเกิดขึ้นที่จังหวัดราชบุรีนานหลายปีแล้วเป็นสิบปีนะครับคนที่เล่าให้ฟังเนี่ยชื่อคุณยายอบเชยตอนที่ท่านเล่าเนี่ยอายุ94ปีแล้วตอนนั้นคือเรื่องมีอยู่ว่าผู้ใหญ่ตาดซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านที่ตำบลคูบัวจังหวัดราชบุรีจัดงานแต่งงานให้กับลูกสาวคนเดียวของแกกับเจ้าบ่าวในตัวจังหวัดคือเจ้าบ่าวเป็นคนอยู่ในตัวเมืองในงานคราวนี้ผู้ใหญ่ตาดก็จัดให้มีมหรสพหลายอย่างเช่นลิเกหนังตะลุงรำวงแล้วก็หมอลำโดยเฉพาะหมอลำในชาวบ้านชอบมากแล้วก็เป็นหมอลำมาจากอีสานด้วยก็มีสาวสวยชื่อคำบงเป็นดาราชูโรงเสียงรำของเธอนี่แสนจะไพเราะทั้งท่วงท่าร่ายรำก็งดงามคนก็มาดูกันเยอะมากกว่ามหรสพอย่างอื่นแม่คำบงก็ร้องเพลงไปเรื่อยๆแล้วก็ตอนท้ายเพลงเธอก็ร้องต่อด้วยคำร้องที่ชัดเจนว่าพ่อแม่พี่น้องเจ้าขาตัวข้าจะบอกให้ถ้าพ่อแม่อยากจะได้ผีดั้งผีเดิมเอาไว้เพิ่มพูนเงินทองพ่อแม่พี่น้องรีบมาจับจองเอาไปไม่ช้าก็จะรวยมีลูกสาวก็จะสวยร่ำรวยลูกเขยรีบเร่งเข้ามาอย่าช้าอยู่เลยเสียเพียงแค่5สตังค์ระวังก็ง่ายเลี้ยงก็สบายเชิญมาลองดูเชิญจ้าเชิญจ้าสาวคำบงก็ร้องโฆษณาไปเรื่อยๆจนกระทั่งหมอลำเลิกแสดงชาวบ้านก็พากันมาซื้อผีดั้งผีเดิมกันหลายรายราคาขายนี่หม้อละ5สตังค์หม้อดินนะครับแต่ละหม้อที่ผู้ซื้อไปนี่แม่คำบงนี่ก็จะใช้เชือกสายสินผูกรอบปากหม้อตรงปลายสายสินจะผูกสตังค์แดง1สตังค์แล้วก็ห้อยสตังค์แดงไว้ในหม้อดินนั่นในจำนวนผู้ที่ขอซื้อผีดั้งผีเดิมไปหลายรายวันนั้นก็มีแม่อิ่มลูกสาวคนเดียวของตะกรำขี้เมาสาเหตุที่แม่อิ่มจำต้องซื้อผีดั้งผีเดิมไปเลี้ยงเนี่ยก็เพราะว่าเธอเกิดมาเป็นคนขี้เรแถมผิวยังค่อนข้างจะดำซะอีกฐานะก็ยากจนก็ตัดสินใจซื้อผีดั้งผีเดิมเอามาเลี้ยงจะได้ช่วยให้เธอกับพ่อมีฐานะดีขึ้นแล้วก็ที่สำคัญเธอก็อยากจะเป็นคนสวยที่มีผู้ชายมารุมจีบกันเยอะเธอก็เอาหม้อที่ใส่ผีดั้งผีเดิมเนี่ยไปแอบแขวนไว้ข้างเสาใต้ถุนบ้านไม่ให้พ่อรู้แต่ก็คิดว่าตะกรำก็คงไม่มีวันได้รับรู้หรอกเพราะว่าทุกวันแกจะออกไปช่วยเพื่อนบ้านทำงานพอตกเย็นแกก็จะเดินโซซัสโซเซกลับมาพอถึงบ้านบางทีก็ไม่ได้กินข้าวแกเมาหลับอยู่ที่จานข้าวนั่นแหละแล้วก็ยังดีที่แกไม่ค่อยพูดบ่นมากแกจะพึมพำอยู่สักพักแล้วก็หลับดีไปอย่างส่วนแม่อิ่มนั้นตั้งแต่แม่เธอตายเธอก็ต้องดูแลช่วยเหลือพ่อมาตลอดยิ่งตอนนี้มีของดีแอบซ่อนไว้ใต้ถุนบ้านก็ยิ่งพยายามแต่งตัวเต็มที่เท่าที่คนจนจะมีได้ละทุกเช้าพ่อออกจากบ้านไปแม่อิ่มนี่ก็จะเอาอาหารที่มีข้าวปากหม้อ1ถ้วยไข่เป็ดหรือว่าไข่ไก่อย่างละ2ฟองน้ำ1แก้วนำไปสังเวยผีดั้งผีเดิมอยู่เสมอจนเวลาผ่านไปปีกว่าผู้คนที่เดินผ่านไปมาทางหน้าบ้านแม่อิ่มก็มักจะมองเห็นในบ้านแม่อิ่มเนี่ยมีแขกมาเยือนแทบทุกวันทั้งหนุ่มทั้งแก่เพราะว่าเดี๋ยวนี้แม่อิ่มไม่ใช่อีอิ่มคนเดิมแล้วน้องอิ่มนี่มีฐานะดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อแล้วคนขี้เรเมื่อก่อนนั้นตอนนี้ดูนวลผ่องผิวพรรณขาวนวลรูปร่างดีพวกมดแดงวัยต่างๆในหมู่บ้านต่างหมู่บ้านก็มาเยี่ยมไกลกันอยู่เรื่อยแต่ว่าแม่อิ่มก็ไม่สนใจใครจนกระทั่งตะกรำซึ่งเป็นพ่อเนี่ยเกิดมาตายด้วยอุบัติเหตุคราวนี้แม่อิ่มต้องอยู่บ้านคนเดียวก็คงจะว้าเหวหลังจากที่พ่อตายไปสักปีทุกวันจะมีหนุ่มมีแก่พากันมาคุยเป็นเพื่อนแก้เหงาเสมอจนกระทั่งวันหนึ่งตอนบ่ายขณะที่ทั้งหนุ่มทั้งแก่กำลังนั่งล้อมรอบแม่อิ่มเหมือนกับดาวล้อมเดือนอยู่บนบ้าน หนุ่มใหญ่คนหนึ่งรูปร่างสง่าผ่าเผยหน้าตาดีแต่งตัวชุดข้าราชการพลเรือนก็เดินเข้ามาที่บ้านแม่อิ่มแม่อิ่มพอหันไปเห็นผู้ชายคนที่ว่านี่ก็ดีใจรีบลุกขึ้นจากท่านั่งแล้วก็ก้าวข้ามพวกหนุ่มพวกแก่ที่ล้อมวงแล้วแทบจะเหยียบเอาผู้ชายคนนี้ชื่อวิชัยเธอเข้าไปจูงมือหนุ่มใหญ่เข้ามานั่งในบ้านนะแล้วก็หาน้ำมาให้กินก็หันไปบอกเพื่อนบ้านทั้งหนุ่มทั้งแก่บอกว่านี่พี่วิชัยผัวฉันเองอ่ะเขาทำราชการอยู่ในเมืองเนี่ยเขาจะย้ายมาอยู่กับฉันที่บ้านนี้ตั้งแต่วันนี้ล่ะทุกคนรับรู้ไว้ด้วยนะพอเธอพูดจบพวกหน้าอ่อนหน้าแก่ทั้งหลายนั่งนิ่งเลยนึกไม่ถึงว่าเออเราเฝ้าอยู่ทุกวันเนี่ยยังไงวะเนี่ยไอ้หนุ่มนี่มาวันเดียวมาเป็นผัวแม่อิ่มไปซะแล้วต่างก็พากันลากลับตั้งแต่แม่อิ่มได้ผัวมาอยู่ด้วยกันก็เฝ้าปรนนิบัติผัวทุกอย่างไม่เคยห่างส่วนนายวิชัยผัวเธอไปทำงานเช้าพอเย็นก็กลับมาอยู่กับเมียที่บ้านแต่ก็มีบางคืนที่ต้องเข้าเวรนอนที่ทำงานทั้งสองก็ครองรักกันมาอย่างมีความสุขจนกระทั่งนางอิ่มนี่ตั้งครรภ์ได้7 เดือนกว่าตอนนี้นายวิชัยเริ่มห่างเหินมากขึ้นบางทีก็ค้างในเมือง5-6 คืนกลับมาค้างเพียงคืน2 คืนบางครั้งก็ไม่มาค้างเลยทั้งอาทิตย์พอนางอิ่มครบกำหนดคลอดลูกเธอก็ต้องพาตัวเองไปทำคลอดที่บ้านหมอตำแยคลอดลูกออกมาเป็นผู้หญิงนายวิชัยผัวเธอมาดูลูกแค่ครั้งเดียวแล้วเงียบหายไปเป็นเดือนวันหนึ่งนางอิ่มก็เข้าไปสืบดูในเมืองถึงได้รู้แน่ชัดว่านายวิชัยผัวรักนี่แอบไปมีเมียใหม่แล้วแล้วก็กำลังจะมีลูกด้วยกันนางอิ่มก็นึกแค้นใจแล้วหมดกำลังใจในชีวิตคู่ก็ตัดสินใจกลับบ้านแล้วก็ประชดความผิดหวังกับตัวเองโดยการกินเหล้าย้อมใจทุกวันจนกระทั่งกลายเป็นคนติดเหล้าส่วนลูกสาวเนี่ยจ้างเพื่อนเอาไปเลี้ยงเงินที่ได้รับจากค่าเช่านาก็จ่ายค่าเหล้าค่าเลี้ยงลูกวันๆเอาแต่เมาเหล้าวันเวลาก็ผ่านไปจนลูกสาวโตเป็นสาวอายุ15แล้วนางอิ่มก็เริ่มเจ็บป่วยด้วยโรคสุราแล้วก็โรคกระเพาะอาหารเป็นพิษขณะนอนป่วยก็ยังกินเหล้าแต่ว่ากินน้อยหน่อยกับแกล้มเหล้าที่มักจะให้ลูกสาวไปหาซื้อมาก็คือไก่เป็ดแล้วก็หมูให้ลูกสาวเอาไปลวกน้ำร้อนอย่าให้สุกบอกว่ากินหวานดีวันๆเนี่ยไม่ออกมาจากห้องเลยจะทายนักทายเบาก็ในห้องแหละลูกสาวเป็นคนเอาไปเทจนเวลาล่วงเลยมา3 ปีกว่าลูกสาวนางอิ่มก็มีอายุเข้า19เป็นคนมีใจเมตตาใจบุญใจกุศลพูดจาไพเราะอ่อนหวานเพราะฉะนั้นก็มีพวกหนุ่มทั้งหลายก็มาเฝ้ากันอีกจนกระทั่งวันหนึ่งก็มีพระธุดงค์มาปักกรดที่ชายหมู่บ้านก็จัดอาหารก็ไปถวายพระธุดงค์พอพระฉันเสร็จท่านก็ให้พรท่านก็พูดกับเธอบอกว่าโยมที่บ้านมีคนป่วยอยู่ใช่ไหมล่ะเธอก็บอกว่าใช่เจ้าค่ะหลวงพ่อแม่ดิฉันเองแล้วเจ้าค่ะท่านก็บอกว่าอาตมาจะบอกให้เอาบุญนะความจริงเนี่ยโยมแม่ของโยมเนี่ยความจริงตายมาปีกว่าแล้วเหตุที่ยังกินได้พูดได้อยู่นั่นไม่ใช่โยมแม่ของสิกานะแต่เป็นโอปาติกะหรือว่าวิญญาณผีปอบเนี่ยเข้ามาสิงสู่อยู่เธอรู้อย่างนั้นก็ขอร้องให้พระธุดงค์ท่านช่วยไล่ผีปอบให้ด้วยแต่พระธุดงค์ท่านก็บอกว่าอาตมาทำไม่ได้หรอกมันเป็นบาปกรรมเพราะอาตมาเป็นสงฆ์แต่คงอีกไม่กี่วันเราจะมีคนมีวิชามาช่วยไล่ปอบให้สิกาเองกระทั่งวันเวลาล่วงมาอีก8 วันวันนั้นเวลาบ่ายมากแล้วก็มีผู้ชาย2 คนเดินหิ้วกระเป๋าผ้าเข้ามาในหมู่บ้านคนหนึ่งอายุมากและอีกคนหนึ่งอายุไม่เกิน30ทั้งสองก็มีอาชีพขายยาสมุนไพรแก้โรคต่างๆคนทั้งสองก็พากันเดินมาที่หน้าบ้านนางอิ่มซึ่งเวลานั้นลูกสาวนางอิ่มไม่อยู่คงอยู่แต่เพื่อนบ้านที่อยู่ติดๆกันผู้ชาย2 คนนี้ก็ขอน้ำเพื่อนบ้านดื่มแล้วก็เลยถือโอกาสนั่งคุยด้วยโดยที่ไม่ยอมไปขายที่อื่นจนกระทั่งลูกสาวนางอิ่มกลับมาผู้ชายทั้ง2 คนก็เข้าไปบอกว่ามาขายยาแก้โรคต่างๆเพราะว่าเห็นคนบ้านใกล้เคียงบอกว่าที่บ้านนี้มีคนป่วยอยู่ก็ ็จะขออาสารักษาให้โดยไม่คิดค่าจ้างอะไรเลยฝ่ายลูกสาวนางอิ่มก็ดีใจที่มีหมอมาช่วยจะรักษาอาการป่วยของแม่ลูกสาวนางอิ่มก็คลานก็ไปยกมือไหว้ผู้ชายคนสูงอายุแล้วก็บอกว่าฉันไหว้ลุงละช่วยแม่ฉันให้หายป่วยด้วยเธอเสียเงินเท่าไหร่ก็ไม่ว่าฉันไม่ใช่หมอหรอกโน่นคนนั้นน่ะหมออีหนูแกก็ชี้มือไปยังคนหนุ่มที่กำลังนั่งหยิบของออกมาจากกระเป๋าถือเสร็จแล้วหมอหนุ่มก็บอกให้ลูกสาวนางอิ่มลงไปตัดต้นข่าที่ปลูกไว้ข้างล่างมา3ต้นแล้วก็ตักน้ำใส่ขันมาครึ่งขันพอทุกอย่างพร้อมแล้วหมอหนุ่มคนที่ว่าเนี่ยก็จุดเทียนเล่มนึงจุดธูป9ดอกก็นั่งท่องภาวนาคาถา108เวลานั้นเพื่อนบ้านทั้งผู้หญิงผู้ชาย 6-7 คนก็เข้ามาร่วมอยู่ด้วยพอหมอหนุ่มดับเทียนพรึบเสียงตะโกนของนางอิ่มก็ดังออกมาจากในห้องมึงออกไปจากบ้านกูเดี๋ยวนี้นะออกไปเร็วๆกูไม่ยอมให้มึงรักษากูหรอกออกไปหมอหนุ่มก็ขอผู้ชาย 3-4 คนเข้าไปในห้องช่วยกันจับนางอิ่มไว้เสร็จแล้วหมอก็หยิบได้สายสินขึ้นมาเสกเป่าก็ใช้สายสินน่ะผูกมัดตามตัวคนป่วย5แห่งผูกรอบหัวข้อมือทั้ง2ข้างข้อเท้าทั้ง2ข้างแล้วก็บอกให้ทุกคนปล่อยจากการจับคนป่วยพอปล่อยแล้วผู้ป่วยก็แสดงท่าฮึดฮัดร้องโวยวายลั่นบ้านแต่พอหมอใช้น้ำมนต์พรมไปถูกตัวเท่านั้นคนป่วยก็ผวาร้องลั่นโอ้ยกลัวแล้วกลัวแล้วเจ็บพอยอมแล้วหมอก็ถามว่าแกเป็นใครมาจากไหนเนี่ยแกต้องบอกมาเดี๋ยวนี้นะคนป่วยนี่ตาขวางกัดฟันกรอดก็กรอดพอหมอหยิบขันน้ำมนต์เท่านั้นนะคนป่วยก็รีบพูดบอกว่าข้าชื่อสังถูกแทงตายข้ามากับอีคำบงหมอลำอีอิ่มมันเอาข้ามาเลี้ยงแล้วปล่อยให้ข้าอดๆอยากๆเพราะมันกำลังหลงผัวมันลืมข้าก็ต้องสิงมันกินข้างในมันซะหมอหนุ่มก็บอกว่าแล้วแกจะออกจากร่างนี้ไหมจะออกทางไหนก็บอกมาไม่งั้นเจ็บแน่เลยโอ้ยพอแล้วอย่าถามข้าเลยจะออกแล้วจะออกทางหัวก็ไม่ได้มันติดงอนเดี๋ยวข้าจะออกทางเท้าเดี๋ยวนี้ล่ะหมอก็รีบแก้ได้สายสินทางเท้าข้างขวาออกแล้วก็หยิบต้นขามาถือไว้เสกคาถาเป่าพ่วงลงไปที่ต้นขาสามหนแล้วเอาต้นขานั้นตีตามตัวคนป่วยเบาไล่ลงมาเรื่อยๆตั้งแต่ลำคอจนกระทั่งมาถึงหัวเข่าทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นก็เห็นมองคล้ายๆก้อนกลมๆค่อยๆวิ่งลงมาเหมือนกับหนีต้นขาที่ตีไล่ลงมาเรื่อยๆหมอก็ตีไปปากก็ท่องคาถาไปเสร็จแล้วทุกคนก็เห็นควันสีขาวขุ่นๆลอยวูบออกมาทางปลายเท้าของคนป่วยวูบเดียวเท่านั้นก็สลายไปตามลมพอสายตาทุกคู่ละจากกลุ่มควันนั้นแล้วก็เบนสายตามาดูคนป่วยทุกคนก็ต้องสะดุ้งไปตามกันเพราะว่าร่างของนางอิ่มเนี่ยกำลังเริ่มมีสีเขียวคล้ำขึ้นเรื่อยๆแล้วเริ่มมีกลิ่นเหม็นเน่าโชยออกมาจากร่างด้วยก็ทำให้ทุกคนต้องขยับตัวออกห่างทุกทีหมอก็ลุกขึ้นเดินเข้าไปที่คนป่วยแล้วก็ใช้มีดหมอเล่มเล็กตัดตรงผมที่เห็นเป็นรูปคล้ายๆหงอนไก่ตรงหน้าผากคนป่วยหรือว่าเวลานี้เป็นซากศพไปแล้วเนี่ยตัดออกแล้วก็หย่อนลงมาในถุงผ้าเล็กๆในมือแล้วก็บอกให้ลูกสาวนางอิ่มเอาผ้าผวยมาคลุมศพแม่ไว้ให้มิดชิดแล้วหมอก็บอกเหมือนกับปลอบลูกสาวนางอิ่มบอกว่าแม่เธอตายนานแล้วนะที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะผีปอบมันมาสิงในร่างอาศัยกินตับไตไส้พุงในร่างกายจนหมดร่างนี้มันก็เน่าเหม็นทันทีที่ปอบออกเธออย่าเสียใจให้มากนะเลยแม่เธอน่ะพ้นทุกข์ไปสบายแล้วพอจัดการเรื่องศพนางอิ่มเสร็จเรียบร้อยหมอหนุ่มก็ไปมาๆที่บ้านลูกสาวนางอิ่มอยู่เสมอจนกระทั่งหมอหนุ่มกับลูกสาวนางอิ่มก็มีความเห็นใจกันแล้วก็ตกลงแต่งงานกันโดยมีพระธุดงค์องค์แรกที่ท่านเป็นคนบอกเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยท่านธุดงค์ผ่านกลับมาท่านก็มาประพรมน้ำพุทธมนต์ให้กับคู่บ่าวสาวนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่จังหวัดราชบุรีครับผู้ที่เล่าเรื่องนี้ก็คือลูกสาวของนางอิ่มซึ่งมีอายุ90กว่าปีแล้วครับ ที่อำเภอบางกะปิครับเมื่อร้อยกว่าปีก่อนนี้พื้นที่เป็นท้องทุ่งท้องนาสุดลูกหูลูกตาเส้นทางคมนาคมก็แทบจะไม่มีเอาเลยก็ว่าได้ชาวบ้านใช้สัญจรไปมาก็มีแต่คลองพื้นที่แต่ละพื้นที่ยากลำบากในการเดินทางชุมชนหมู่บ้านห่างไกลก็ต้องอาศัยดูแลระวังภัยกันเอาเองก็เลยทำให้โจรผู้ร้ายนี่กล้าทำผิดกฎหมายเพราะว่าสะดวกง่ายดายต่อการหลบหนีด้วยเหตุนี้เสือปล้นโจรร้ายในสมัยนั้นก็มีหลายก๊กหลายเหล่าพวกทุจริตมิจฉาชีพที่ดำรงตัวเป็นเสือปล้นเป็นโจรออกปล้นผู้มีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยไม่กลัวตำรวจเพราะกว่าตำรวจจะเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุมันก็หนีไปไกลลิบลับแล้วการตามไล่ล่าจับกุมสมัยก่อนนี่ลำบากมากพาหนะทันสมัยก็ไม่มีการสื่อสารติดต่อรวดเร็วฉับไวก็ไม่มีบางกะปิสมัยนั้นมีเสือปล้นโจรร้ายที่ร้ายกาจที่สุดคนหนึ่งชื่อไอ้ทองแดงคุมสมุนบริวารปล้นฆ่าชิงทรัพย์เป็นที่หวาดกลัวของชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมากตำรวจเขาก็พยายามไล่ล่าตามจับแต่ก็ยังจับไม่ได้คนที่มีฐานะดีหน่อยก็เลยต้องอยู่กันอย่างหวาดผวาไม่รู้ว่าคืนไหนไอ้ทองแดงมันจะมาเยือนถึงบ้านคนที่มีเงินมีฐานะซึ่งอยู่อาศัยละแวกใกล้วัดบางกะปิก็เลยมาปรึกษากันว่าควรจะนำสมบัติพวกของมีค่าเพชรทองนี่ไปฝากไว้กับเจ้าอาวาสวัดบางกะปิเพราะว่าเจ้าอาวาสท่านนี้นอกจากจะมีอายุวัยชราแล้วท่านยังมีปฏิปทามีศีลาจารวัดเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้านอย่างสูงถ้าหากว่าสมบัติของมีค่าอยู่กับท่านก็ย่อมจะปลอดภัยกว่าที่จะเก็บรักษาไว้กับตัวเองคนมีฐานะกลุ่มนี้ก็เลยนำสมบัติของตัวไปฝากไว้กับท่านเจ้าอาวาสซึ่งท่านก็เมตตารับไว้ก็จัดการทำบัญชีจดเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างละเอียดว่าสมบัติชิ้นไหนเป็นของใครมีอะไรบ้างเมื่อมอบสมบัติให้ท่านเจ้าอาวาสรักษาเรียบร้อยแล้วทุกคนก็สบายใจแม้ว่าพวกโจรไอ้ทองแดงจะเข้าปล้นก็ยังโดดเรือนเอาตัวรอดได้ทันไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลังเรื่องสมบัติของมีค่าอีกเวลาล่วงไปเรื่อยๆไอ้เสือทองแดงก็ยังไม่มีโอกาสเข้าปล้นคนมีเงินย่านวัดบางกะปิเนื่องจากตัวมันเองก็ต้องหนีหัวซุกหัวซุนเพราะว่าตำรวจตามล่าไม่ลดละในช่วงเวลานั้นท่านเจ้าอาวาสเกิดอาพาธล้มป่วยกระทันหันแล้วก็มรณภาพคราวนี้ยุ่งละสิเพราะไม่มีใครรู้ว่าท่านเจ้าอาวาสเก็บงำซุกซ่อนสมบัติที่ชาวบ้านเอามาฝากเก็บไว้ที่ไหนเข้าไปค้นในกุฏิของท่านอย่างละเอียดทุกซอกทุกมุมก็ไม่เจอดังนั้นคนมีเงินซึ่งเอาสมบัติของมีค่ามาฝากไว้ก็ต้องทำใจละว่าสูญแน่หลังจากทำพิธีชาปนกิจศพท่านเจ้าอาวาสเรียบร้อยแล้วเจ้าอาวาสองค์ใหม่ก็เข้ามารับตำแหน่งปกครองดูแลวัดเจ้าอาวาสองค์ใหม่มาครองวัดได้มีกี่วันก็พบเห็นเรื่องแปลกๆคือทุกครั้งที่ท่านไปฐานหรือว่าส้วมเนี่ยครับก็จะเห็นงูตัวหนึ่งมีสีสันประหลาดเลื้อยออกมาจากในฐานแล้วก็มุดเข้าปุ่มไม้หายไปท่านไปฐานทุกครั้งก็ต้องพบงูตัวเดิมปรากฏอย่างเนี้ยทุกครั้งท่านเจ้าวาดองค์ใหม่ก็เกิดความสงสัยขึ้นมาว่างูที่เห็นวนเวียนอยู่ที่ฐานพระเนี่ยอาจจะไม่ใช่งูธรรมดาซะแล้วเป็นไปได้หรือไม่ว่าเจ้าอาวาสองค์ก่อนนี้ท่านมีความห่วงใยเรื่องรับฝากสมบัติของชาวบ้านถึงได้แสดงความเป็นในเป็นปริศนาเหมือนกับจะบอกบางสิ่งบางอย่างโดยให้งูมาปรากฏซ้ำซากณที่เดิมนั้นเมื่อคิดอย่างนี้เจ้าอาวาสก็สั่งห้ามใช้ฐานดังกล่าวระยะหนึ่งก็ปล่อยให้ของปฏิกูลในนั้นแห้งสนิทจากนั้นก็ระดมพระเนนและเด็กวัดขุดลงไปที่ใกล้ๆฐานนั้นขุดลงไปไม่ลึกนะก็พบไหฝังอยู่มีฝาปิดปากไหอย่างแน่นหนาพอแกะที่ปิดปากไหออกมาดูก็พบสมบัติทุกชิ้นของชาวบ้านบรรจุอยู่ในไหแล้วก็มีบัญชีเขียนไว้อย่างละเอียดว่าเป็นสมบัติของใครมีอะไรบ้างเจ้าอาวาสองค์ใหม่ก็ประกาศให้ชาวบ้านเจ้าของสมบัติมารับเอาของมีค่าของตัวคืนไปซึ่งทุกคนก็มารับสมบัติของตัวอย่างครบถ้วนด้วยความปิติดีใจเพราะว่าแต่ละคนก็คิดเหมือนกันว่าสมบัติมีค่าของตัวคงจะสูญไปหมดแล้วนึกไม่ถึงว่าจะได้รับกลับคืนมาเหมือนปาฏิหาริย์หลังจากชาวบ้านได้สมบัติของตัวกลับคืนปรากฏว่างูประหลาดตัวนั้นหายไปแล้วไม่มาปรากฏให้เห็นอีกเลยทีนี้เจ้างูลึกลับตัวที่ว่าเนี่ยเป็นงูที่เป็นวิญญาณเจ้าอาวาสมาเกิดหรือเปล่าหรือว่าวิญญาณเจ้าอาวาสมาสิงงูแล้วบังคับให้มาปรากฏตัวหรือเปล่าข้อสงสัย2ประการนี้ไม่สามารถจะหาคำตอบได้อย่างถูกต้องแต่ที่น่าจะตอบได้ก็คือวิญญาณของเจ้าอาวาสเนี่ยย่อมมาเกี่ยวข้องด้วยแน่ วิญญาณเจ้าอาวาสจะเกิดเป็นงูหรือแค่วนเวียนเพื่อคอยสิงงูให้มาแสดงปริศนาความในบอกให้เจ้าอาวาสองค์ใหม่รู้ตำแหน่งที่ฝังสมบัติของชาวบ้านก็แล้วแต่เถอะท่านลองคิดและพิจารณาดูนะครับเจ้าอาวาสซึ่งอยู่ในเพศพรหมจรรย์มาครึ่งค่อนชีวิตทรงอยู่ในศีลและปฏิบัติในธรรมมายาวนานเมื่อละสังขารแล้ววิญญาณของท่านก็น่าจะไปเกิดในกำเนิดอันประเสริฐต่อไปแต่ถ้าท่านต้องมาเกิดเป็นงูหรือเป็นวิญญาณที่มาสิงงูด้วยเหตุผลที่ว่าเนี่ยก็เท่ากับท่านเสียโอกาสที่จะไปเกิดในภพภูมิอันประเสริฐแล้วเหตุที่ท่านจะต้องมาเกี่ยวข้องกับอัตภาพของสัตว์เดรัจฉานชั้นต่ำอย่างนี้เป็นเพราะก่อนที่ท่านจะสิ้นชีวิตจิตของท่านอาจจะถูกความห่วงกังวลในสมบัติชาวบ้านถึงมาฝากท่านไว้หน่วงเหนียวเอาไว้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงควรจะนำไปสังวรและระลึกอยู่เสมอว่าก่อนที่จะสิ้นลมหายใจสุดท้ายเนี่ยท่านผู้ฟังควรจะระลึกถึงแต่กรรมดีอันเป็นกุศลนั่นเป็นวิถีที่จะนำไปเกิดในทางที่ดีได้มีโอกาสไปกำเนิดในภพภูมิอันประเสริฐการที่จะมีสติระลึกได้และยึดเหนี่ยวในกรรมดีอย่างมั่นคงหมายความว่าท่านต้องประกอบกรรมดีมาจนเป็นปกติส่วนท่านที่ประกอบกรรมไม่ดีต่อเนื่องกันมาจนเป็นปกติก็เหมือนกันก็คงไม่จำเป็นต้องอธิบายแล้วครับว่าตายไปเมื่อไหร่แล้วเนี่ยท่านจะไปทางไหน